خدای استاد عشق پراسی تو خبر شی ستا پمینا کی عمر ماز دیگر شی خدای استاد عشق پراسی تو خبر شی ستا پمینا مرگ تا خاندی زن کدن ورور تا اختر شی ستا فامینا کی عمر ماز دیگر شی خدای استا دا عشق پراز چی تو خبر شی ستا فامینا کی عمر یو آزادی دخپل سر پا بیابانی یو آزادی دخپل سر پا بیابانی مرگ تا خاندی زن کدن ور تا اختر شی ستا پا مینا کی عمر مرگ دا خاندی زن کدن ور تا اختر شی ستا پا مینا کی عمر ماز دیگر شی خدای استا دا عشق پراز چی تو خبر شی ستا پا مینا کی عمر څنګه ګل غون دي ځوان کړي پانی پانی څنګه ګل غون دي ځوان کړي پانی پانی شهیدان د استشهاد پس پندګر شي ستا په مینا کی عمر ماز دیگر شی خدای استا دا عشق پراز چی تو خبر شی ستا په مینا کی عمر ماز دیگر شی دلم بو پسر آسان ورت گزر شی ستا پمینا کی عمر ماز دیگر شی دلم بو پسر آسان ورت گزر شی ستا پمینا کی عمر خدای استا دا عشق پراز چی تو خبر شی ستا پا مینا کی عمر ماز دیگر شی دا گلونو کاروان درمیز مونگ لکلی لمون بیل شی دا ټول عمر مسافر شي ستا په مینا کې عمر مازدیګر شي لمون بیل شي دا ټول عمر مسافر شي ستا په مینا کې عمر مازدیګر شي خدایا ستا د عشق پر اسی څوک خبر شي ستا په مینا کې عمر مازدیګر شي امید تند ایماتا فکو سر شی ستا پا مینا کی عمر مزدگر شی دا امید تند ایماتا فکو سر شی ستا پا مینا کی عمر خدایا ستا د عشق پر اسی څوک خبر شي ستا په مینا کې عمر مازدیګر شي لملګرو بس هم دغه ذاکر هم خدای شهید کلی بخت ورشی ستا پا مینا کی عمر مازدگر شی اللہ تعالی دی دخپل دین د خدمت لپاره یو څه وخت ژوندی لري چه ذاکر هم خدای شهید کلی بخت ورشی چه ذاکر هم خدای شهید کلی بخت ورشی ستا پا مینا کی عمر مازدیګر شی خدای ستا دا عشق پر اسی خبر شي ستا په مینا کې عمر مازدیګر شي ستا په مینا کې عمر مازدیګر